слухаючы суровыя гудзенні лясоў, якія з усіх бакоў абступалі кукі нос і гатовы былі, здаецца, прыглынуць яго, навекі пахаваць у сваіх нетрах, маладая княгіня адчувала, як сціскае сэрца трывога. Тады яна запальвала свечкі перад абразамі, доўга малілася. На звязку дня і ночы, калі святлее неба і душы продкаў вяртаюцца ў свае магілы, яна нарэшце засынала. Дзесон быў нездаровы, чорны ад смутку. Сніліся балоты, што засмоктваюць вячку, злавесныя груганы, што выдзёўбваюць вочы ягонаму каню печанегу. Вячка кахаў яе, яна добра ведала гэта. Жанчыну не падманеш. Ёсць у жанчын таемны ўнутраны голас, які можа да часу спаць, закалыханы мужчынскай пяшчотаю і ўвагай, быць бесклапотным, як вясновы матылёк ці ручаёк. Але варта мужчыну у слове, у руху, у жэсце хоць на драбніцу стаць халаднейшым, сушэйшым, даць адчуць, што ён расчараваўся ў абраніцы або стаміўся ад яе, як голас гэты пачынае біць ва ўсе званы жаночай душы. Трывога, трывога, трывога! І тады ціхая жанчына робіцца львіцай, робіцца арліцай. Аднойчы восень Дабранега з сумам сказала, пазіраючы ў акно церама. Лісце аблятае з дрэў. Дождж, халадэча. Вунь той клянок такі прыгожы быў учора. Лісце свяцілася на сонце, як залатое, а сёння... Яна грэбліва зморшчылася. Бячка, які назаўтра збіраўся рушыць з дружынай да князя Уладзіміра Полацкага, прытуліў жонку да грудзей, спытаўся: «А ты б хацела, каб на дрэвах заўсёды лісце было?» «Хацела і хачу», – усміхнулася Дабранега. «З лісцем дрэва жывое, цёплае». Ён моцна пацалаваў яе і ўначы, калі яна спала, павёў дружыну да Полацка. Сумная прачнулася Дабранега, невясёлая, зноў адзінота, маўклівыя слугі, вялізны няўтульны церам, шэрай восеньскія хмары над церамам. Ледзь не плачучы, падышла яна да акна і ўскрыкнула ад здзіўлення. На клянку, пра які ўчора яны гаварылі з вячкам, было лісце. Дабранега стрымгалоў вылецела з церама, падбегла да клянка і вачам не паверыла. Срэбнымі тоненькімі дроцікамі да кляновых галінак былі прыкручаны, прывязаны прыгожыя лісцікі, выкаваныя з жалеза, медзі, а на самым версе з чыстага золата і срэбра. Наляцеў вятрыска, ускалыхнуў лісцікі, і яны затрымцелі, тоненька-тоненька заспявалі. «Вячка!» Аж захлынулася ад пяшчоты і ўдзячнасці Дабранега: «Муж мой, каханы!» Адні цяклі, як цячэ вада ў дзвіне. Вячкава лісце, так пра сябе назвала незвычайны лісце Дабранега, звінела на дрэве. Абмываў лісце дождж, гуляў з ім начны вецер, птушкі зляталіся на клянок, і аднойчы Дабранега бачыла, як невялічкая цікаўная лясная сініца – успырхнула на галінку і асцярожна, пудліва дзюбанула залаты лісток. Ды неяк вячка, які толькі што вярнуўся з далёкай дарогі, недаўменна спытаўся Дабранегі: «Дзе гэта лісце з нашага клянка?» «Якое лісце?» – як бы не зразумела на пачатку Дабранега. «Ты пра тое, што вісела на дрэве?» «Я загадала яго зняць. Яно ляжыць у куферку, што падараваў мне князь Усевалад з герцікі. Зараз я табе, калі хочаш, пакажу». «Не трэба», – спыніў жонку, якая ўжо хацела ісці да куферка вячка. «Навошта ж ты загадала зняць лісце? Яго маглі ўкрасці з дрэва церамныя чалядзіны або смерды з вакольных весеў. Але я загадаў халадку вартаваць дрэва, у дзень і ўначы вартаваць. Навошта ж ты загадала зняць лісце, Дабранега?» У голасе вячкі была суровасць. Так ён яшчэ ніколі не размаўляў з Дабранегай. Але маладая княгіня ні кропелькі не збаялася гэтай суровасці. З выклікам глянула на мужа. «Мне патрэбен ты, а не лісце, ты!» Дабранегачка, узяў ее за руки Вячка, что с тобою, господынька моя золотая? Ты весь час на коні, у сядле. Я уже не веру, что у меня есть муж. Я зраблюся 100-годовой бабулькой у твоим кукейносе, а ты все будешь ездить до эстов, до семигалов, до жемайтов. Боже мой, куды ты только не ездишь? Навошта тебе все это? Она глянула на мужа с пакутой за чаем. «Я хочу не пустить Теутону на дзвену у наш край», — тихо, але твердо отказал Вячка. «Хеба ты один живешь на дзвене? Навошта ж табе, князь мой, усё брать на свои плечи? Ты зусім занедбал свои борці, ловы, нивы, свой терам. Шасти за мной у тым, каб можу жить с жонкой, каб зерня у ралю кидать». «Правильно кажешь», — сгодился Вячка, — «але у грозный час привел нас Бог на гэты свет, на гэту землю. Трэба ахвяраваць шмат чым, каб завтрашние люди на нашей земле мирно жили». «Завтрашние люди», — горко усмехнулся Добранега, — «что им будет до нас? Яны тебе, князь, нават и не успомнять». «Неправда, некалі вспомнить, повинны вспомнить, бо доброе не забывается. У тих, хто забывает добро, хто забывает батьков, продков, Бог высушивает сердце. И это уже не люди, а болотный треснёх. Нельга забывать свой род, свою землю, свою мову. Пробач мне, моя золотая княгинечка, але інакшим я быть не могу». И он поспробовал притулить Добронегу, да она уперлась ему в груди руками, сказала: «Я не с тех, что привязывает мужчин до своей спадницы, робить мужчин прирученными соколами. Ты як орол, князь мой, а вольно орол мух не ловить, орол повинен под высоким облаком летать. Але глянь оттуль со своей вышини на жонку, зразумей, як ей тяжко». И она заплакала и пошла в свою спочивальню. И она шла под неровным тревожным светлом походню, які завсёды горели у тереме, и Вячка позирал ей услед. Вельми шкада ее, и жонка сдавалася ему чайкой с перабитым крылом. С напористостью узялася молодая княгиня за господарку за тера, что после смерти Звенеславы были ушчент запущены. Некоторых цівунов, чалядзінаў і чалядніц выгнала з кукейноса ў загарадную княжную сядзібу. Іншых загадала строга пакараць лазою, каб не ленаваліся, больш увішнымі і больш дбайнымі былі, для князя свайго стараліся. Свечкі для пакояў і мяса для кухні, віно для дружыннікаў і даматканае палатно для халопаў усё праходзіла цяпер праз рукі Добранегі. Асабліва крута пачала выхоўваць княгіня маладых чалядніц, якіх шмат было ў цереме, і якія, як і ўсе дзяўчаты ў іхнім узросце, любілі паскакаць на ігрышчы, з хлопцамі пагуляць. Немала слёз дзявочых прылілося ў гэтае лета, некаторым княгіня уласнаручна адрэзала косы, некаторых на ўсю ноч голымі каленьмі на цвёрды гарох ставіла. Убачыла одну цяжарную чалядніцу з кухні, адразу вельмі суровы допыт ёй учыніла. Пыталася: «Хто бацька твайго дзіцяці? Скажы». Чалядніца чырванела, хавала вочы, упала на калені перад княгіняй, загаласіла: «Княгінюхна, матухна, наша золотая, не ведаю, святы крыж не ведаю, хай дзіцятка родзіцца, верным рабом табе будзе». «Не трэба мне рабоў без бацькавічаў», — гневно топнула ногой Добронега, и одразу строгий загад был дадзены. Распустной девцы на страх и на муку іншим целую седмицу жабину икру жабурынь есці, каб дух болотны забіў, заглушыў жыццё, якое готова з'явіцца на гэты свет і ад якога нікому радасці не будзе. Кожны дзень Добранега разам з вернай Кулінай рабіла абход церама і ўсяго княжацкага двара. Чэлядзь загадзя падмятала, чысціла, мыла усе куточкі вялікага церама. Страх і трапятанне былі ўсюды. Аднойчы княгіня заклінула ў каморку перапісчыка пергамену Кляматы. Чэлядзь называла яго Клямята-аднарук. Клімята, як заўсёды, сядзеў на нізкім услончыку, скруткі пергаменаў жаўцелі перад ім. Але перапісчык быў не адзін. Побач з ім стаяў танклявы русавалосы хлапчук у белай ільняной кашулі, з вялікай цікавасцю глядзеў на Клімяту і на тое, што ён робіць. Клімята, не заўважыўшы княгіню, звярнуўся да хлапчука. «Хочаш, Мірошка, загадаю табе загадку?» «Загадвай», – ажывіўся хлапчук і нават губу прыкусіў ад нецярплівасці. «Слухай, ходзіць па двары на нагах кіпцюры, белае каменне нясе. Хто гэта?» Мірошка зморшчыў лоб, пачаў думаць, аж здавалася, вушы ад напружання круцяцца. Клімята аднарук з хітрай усмешкай пазіраў на свайго юнага субяседніка. «Якое каменне?» – перепытаў Мірошка. «Белае». Мірошка падумаў, падумаў, сумна ўздыхнуў, прызнаўся. «Не ведаю». «Эх ты, Нестар летапісец», – Клімята весело устаў з услончыка. «А яшчэ хочаш разам са мною гісторыю полацкай зямлі пісаць? Хочаш жа? Прызнайся». «Хачу, калі навучыш і дазволіш», – кіўнуў галавою Мірошка.